wchodzę w ten gąszcz z do ust przyciśniętym palcem. Nie mam już siły mówić o pracy, bo sens powoli tracę. To jest raczej pop, nie nazwę tego rapem. Mieli z jakąś Kelly beat jak z tych seriali na Polsacie. Każdy jest hipa, nawet hop, muzyka z fabryki. Wszystko ślicznie, pięknie, kolejne z rapem płyty. Okej, to jest super, ale włączam TV i co? Ile ci Polak rapujący pod Living Proof Group? Choć świat pędzi jak Andretti, lecz to nie żadna Daytona. Auta bez żadnych hamulców, a ich paliwem jest forza. Rap tu, rap tam, żygam tym, ja się nie ścigam. Nawet skądś tam bardzo hip jest na SketchUp. Pół świata nuci, że wszystko o czym myślę to ty. Kicz taki, że aż gównem śmierdzi i zero inwencji. Powinienem się martwić, przyjąć, że inni tak robią. Chcą być, chcą tak bardzo, że przestają być sobą. Pozwól, że się uśmiechnę, wyjmę z folii ten winy. Włącz play, Eldo znów nadaje zza szyby. Szampan nie dziwki, nie hop. Hops, nie jacuzzi. Szampan nie dziwki, nie hop. Hops, nie jacuzzi. Zwyczajnych chwil, budzić się rano ze spokojem. Zwykłe marzenie moje, sens marzeń jest w mikrofonie. W sumie świata wcale zmieniać nie chcę, to byłoby szaleństwem. Dlatego już nie myślę o tym więcej jak Michael. Chcę zmienić to odbicie z lustra, wyrzucić jakąkolwiek kalkę. Iść wprost indywidualnie, kocham pracę. Odkryłem to iść pod rękę z muzyką. Jestem artystą, a moją formą jest hip-hop. Ej, proszę, nagrajcie kolejny shit dla mnie. Zwiększycie moje poczucie, że to co robimy jest ważne. Uśmiecham się, bo umiem wybrać, mam świadomość. Pełny wolności, nie jak zaprogramowany robot. Chart listy nie dla mnie, jak MF Doom. Chcę mieć maskę, słuchaj tylko muzyki. To jak wyglądam jest nieważne, ważna jest mądrość. To jak to brzmi, wiesz, taka harmonia formy z treścią, taka wiesz, rap utopia. To głos z laboratorium, głos, który znasz. Ten szorstki hipnotyczny chcesz, posłuchaj. To rap dla wszystkich. Szampan nie dziwki, nie hop. Hops, nie jacuzzi. Szampan nie dziwki, nie hop. Hops, nie jacuzzi.